طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحدة الوجود، الله ديني إلهي بشكل لا إدريسكيسي يوكتور. بو دين يونان فلسفesidir. Bu din Yunan felsefesidir ve Müslümanlar, yani kötü olan münafık, kafir olan Müslümanlar, İbn Arabi ve İbn Farad ve İbn Sebe'in ve Timmisani, Aflatoniye, Aflatun gibi Müslümanlar bu fikirleri onlardan almışlardır. Onlardan almışlardır diyoruz. Ve bu fikir nedir? Vahdetül vücut fikri. Hiç şüphesiz ki vahdetül vücut fikri, yani her şey Allah'tır. Gördüğün her şey Allah'tır, başka bir şey değildir. Bütün bulunan varlıklar bu kainatta Allah'tır. Allah'ın gölgesidir gibi demeler diyorlar. Euzu billahi min kavlihim. Tamam, hiç şüphesiz ki bu mezhebi kötü ve baş zındıklar, Timmisani ve İbn Arabi gibi mulahitler almışlardır. Ve Şeyh'ten Teymiye demiştir ki, hiç şüphesiz ki demiştir ki, ve bunları Şeyh'ten Teymiye taban küfür ettirmiştir ve demiştir ki,